care se confruntă președintele Nicolas Maduro, considerat vinovat de lipsa alimentelor și a medicamentelor, de inflația galopantă și încălcarea drepturilor omului. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Noile reguli privind aspectul pachetelor de țigări au intrat în vigoare, astfel trebuie să aibă imagini colori mai mari care prezintă riscurile asociate fumatului, iar ambalajele trebuie să cuprindă pe părțile laterale avertismentul general "fumatul ucide" și mesajul "fumul de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer". Patronii magazinelor mici au făcut acum 2 săptămâni un apel către șeful fiscului să le permită vânzarea de țigări neconforme și după data de 20 mai, însă nu au primit un răspuns din partea ANAF. Valentin Chisoceanu ne explică. Patronii de magazine mici au trimis o scrisoare șefului fiscului Bogdan Stan în care îi cer să ia o decizie care să le permită să vândă și după data de 20 mai pachetele de țigări fabricate conform legislației vechi. Micii comercianți speră să epuizeze astfel stocurile. În caz contrar, spun ei, ar înregistra pierderi prea mari. Potrivit legii, după 20 mai se vând doar pachetele de țigări care au avertismentele de sănătate combinate cu imagini pe o suprafață de 65% din acestea. Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii afirmă că România a transpus mai târziu în legislație directiva europeană privind tutunul. Din această cauză, stocurile nu au fost epuizate la timp. Potrivit asociației, peste 75.000 de magazine din România vând în prezent țigări și au stocuri importante de produse din tutun fabricate înainte de noua lege. Chioșcuri de ziare și flori la preț de garsonieră se întâmplă în Cluj-Napoca, unde primăria a investit 10.000 de euro în 2 chioșcuri multifuncționale. Acestea sunt amplasate în Piața Unirii și au costat aproape 35.000 de euro o bucată. Claudia Romitan transmite. Bun găsit! Lucrările de pe latura vestică a Pieței Unirii au fost finalizate în urmă cu 2 zile și au costat peste 1,5 milioane de lei. Acestea au presupus transformarea în zonă pietonală, montarea de iluminat public, plantarea 11 arbori, dar și dotarea cu mobilier urban. Astfel, primăria avea în plan să amplaseze aici 2 chioșcuri multifuncționale pentru vânzarea de flori, dar și standuri de ziare. Inițial, costul urma să fie de 55.000 de euro pentru un asemenea chioșc și stand. Suma foarte mare a provocat nemulțumirea socială al democraților clujeni, care i-au cerut primarul Emil Boc să explice ce au special cele 2 chioșcuri. Reprezentanții municipalității au precizat însă că în cele din urmă s-a renunțat la standul de ziare, care ar fi costat peste 11.000 de euro și au fost achiziționate și montate doar cele 2 chioșcuri la prețul de 29.000 de euro plus TVA, adică un total de circa 35.000 de euro pentru fiecare chioșc. În plus, spun reprezentanții primăriei, realizarea chioșcurilor a fost inclusă în licitația pentru toată zona pietonală din Piața Unirii. Iar în urma licitației a fost acceptată oferta cu prețul cel mai scăzut per ansamblu la toate capitolele. O nouă metodă a hoților de lemne au încercat să imite un dezastru natural ca să scape neprinși. Cu utilaje de mare tonaj au smuls din rădăcină sute de copaci în zona Vatra Dornei. Sperau că autoritățile vor crede că de vină a fost o furtună. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Catrinel Cojocaru. Bun găsit, se pare că vorbim despre o nouă tehnică prin care se fură copacii din păduri. Mai exact, cei care vor să păcălească legea cu utilaje de mare tonaj smulg copacii din rădăcină, astfel încât să pară doborături sau alunecări de teren. În zona Vatra Dornei, prin această metodă, a fost desfișată o întreagă coamă de munte, adică cel puțin 100-120 de arbori au fost deja sustrași. Dovadă stau și câteva imagini surprinse cu o dronă de angajați ai gărzii forestiere. Inspectorii le-au analizat deja și spun că ar fi pe urmele hoților. Cei care au smuls copacii din rădăcină au lucrat rapid și cu utilaje profesioniste, pentru că e foarte posibil să mai fi făcut asta și în trecut. Ei lucrează cu echipamente speciale folosite în exploatațiile forestiere. Mai trebuie spus că la finalul anului trecut, mai mulți angajați ai ocolului silvic Vatra Dornei și o serie de reprezentanți unei firme de exploatări forestiere au fost trimiși în judecată pentru tăieri ilegale de arbori și pentru transport fără acte legale. Folosiseră tot echipamente performante și smulseseră din rădăcini peste 400 de copaci. Catinel Cojocaru, Europa FM. Protest la ambasada Finlandei din București în legătură cu cazul Cameliei Zmicala, cărei copii Mihai și Maria au fost reținuți de către autoritățile finlandeze. 10 de oameni au protestat în weekend față de modul în care este gestionat cazul femeii. Din informațiile prezentate de oficialii de la București, reiese că autoritățile finlandeze nu doresc să coopereze în acest caz. Elena Tudor. Refuz! Refuz! Refuz acest abuz! Protestatarii s-au adunat în fața ambasadei Finlandei pentru a-și arăta susținerea față de Camelia Smicală, o doctoriță din Piatra Neamț, stabilită în Finlanda de mai bine de 12 ani. Femeia susține că trăiește un adevărat coșmar. În urma divorțului de soțul finlandez a trecut prin zeci de procese intentate de bărbat, iar într-un final autoritățile din Finlanda au instituit măsura protecției asupra copiilor celor doi. Cei doi minori au fost duși în centre de plasament. Copii, Smicală, vă cer socoteală! Ministerul Afacerilor Externe a anunțat măsurile luate până acum în cazul româncei. Astfel, oficialii spun că ambasada României la Helsinki acordă sprijin femeii. În plus, tot ambasada a cerut autorităților finlandeze date din dosarul copiilor. Însă oficialii străini au răspuns că nu pot furniza astfel de informații, toate detaliile legate de dosar fiind confidențiale. De asemenea, misiunea diplomatică română la Helsinki a cerut inclusiv dreptul de a-i vizita pe cei doi copii. Și această solicitare a fost respinsă de autoritățile finlandeze, care au invocat interesul superior al minorilor, anunță Ministerul Român de Externe. Curtea de apel Constanța reia în dezbatere astăzi cererea de consemnare la domiciliu arhiepiscopului de Tomis, în dosarul în care acesta este judecat pentru că ar fi obținut pe nedrept fonduri europene în valoare de peste 1.300.000 de lei. Procurorii anticorupție îl acuză pe Teodosie că a încărcat regulile controlului judiciar și de aceea cer arest la domiciliu pentru prelatul constanțean. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi începe audierile în comisia care anchetează alegerile prezidențiale din 2009. Primul care a fost chemat de parlamentare să dea declarații este fostul jurnalist Dan Andronic. Acesta a susținut că în seara celui de-al doilea tur al scrutinului ar fi avut loc o întâlnire acasă la Gabriel Oprea, la care ar fi participat și șefa DNA Laura Codruța Chioveși, dar și fostul șef al SRI George Maior. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Președintele Comisiei de Anchetă, senatorul PSD Mihai Fifor, a declarat recent că audierile încep cu Dan Andronic pentru că de la el a pornit toată povestea. În zilele următoare vor fi chemați la audieri și Mircea Joană, cel care a pierdut alegerile prezidențiale din 2009 în fața lui Traian Băsescu, dar și Viorel Hrebenciuc, șeful campaniei electorale a PSD de atunci. Au mai fost invitați săptămâna aceasta Vasile Blaga, a fost ministrul de interne la acea vreme, și doi foști secretari de stat din minister. Mihai Fifor a precizat că în perioada următoare vor fi invitați pentru explicații inclusiv Traian Băsescu, Gabriel Oprea, dar și persoanele care ar fi participat acasă la fostul ministru la cina organizată în seara scrutinului. Comisia parlamentară nu va verifica însă și faptele anchetate de parchetul general. Procurorii au deschis un dosar penal privind alegerile prezidențiale din 2009 și fac cercetări pentru abuz în serviciu și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Revenind la comisia de anchetă, parlamentarii spun că obiectivul este acela de a verifica dacă instituții sau persoane au fost implicate în posibila viciere a rezultatului scrutinului. Astăzi este organizată o nouă videoconferință la Înalta Curte de Casație și Justiție, la care ar trebui să participe Sebastian Ghiță, aflat în prezent în arest în Serbia. Audierile au loc în dosarul Ponta Bler. Săptămâna trecută, fostul deputat nu a dat nicio declarație, invocând faptul că nu este asistat în Serbia de către avocatul ales de el. În plus, Ghiță a declarat că nu vrea să fie extradat din Serbia. Audiat la Belgrad în procesul privind extradarea sa, el le-a spus judecătorilor că a fost persecutat politic în România. În plus, avocatul lui a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu. Aflăm toate detaliile de la Florentina Mihăiță. Sebastian Ghiță a fost adus de la închisoarea districtuală din Belgrad, unde se află încarcerat de la mijlocul lunii aprilie, în fața unui judecător de cameră preliminară. Este o primă etapă din procesul privind extradarea sa. El i-a spus judecătorului că nu este de acord cu extradarea în condițiile în care în România ar fi fost persecutat politic. Cu alte cuvinte, Sebastian Ghiță refuză procedura simplificată prin care își dă acordul să fie extradat în România. În aceste condiții, nu este exclus să ceară azil politic în Serbia. În perioada următoare, Curtea Supremă de la Belgrad va analiza toate documentele depuse la dosar. Vor fi noi audieri în sala de judecată și la final magistrații vor stabili dacă se îndeplinesc toate condițiile pentru ca omul de afaceri să fie extradat. După decizia instanței, extradarea trebuie aprobată și de ministrul justiției din Serbia. Pe numele lui Sebastian Ghiță există două mandate de arestare în lipsă. El are 5 dosare penale în care este acuzat de fapte de corupție, iar autoritățile din România au cerut să fie adus în țară pentru a fi judecat. Bacul de anul acesta intră în linie dreaptă. De astăzi și până vineri au loc înscrierile pentru sesiunea din vară. Prima probă a examenului limba română oral va avea loc pe 6 și 7 iunie. Ioana Dumitrescu. Pe 8 și 9 iunie are loc proba orală la limba maternă, iar evaluarea competențelor digitale are loc de pe 9 până pe 13 iunie. Urmează proba orală la limba străină între 14 și 16 iunie. Încep apoi probele scrise la română, la limba și literatura maternă, ultima probă scrisă fiind cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 5 iulie. Se pot depune contestații, iar rezultatele finale vor fi aflate pe 10 iulie. Pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului, înscrierea candidaților se va face în perioada 11-14 iulie. Afișarea rezultatelor finale pentru a doua sesiune de bacalaureat este programată pe 6 septembrie. Anul trecut, cele mai ridicate procente de promovare la examenul de bacalaureat s-au înregistrat în județele Cluj, Bacău, Brașov, Sibiu și Galați, în timp ce în Ilfov, Telorman și Giurgiu, mai puțin de jumătate din cei înscriși au trecut de examen. Părinții copiilor care nu au mai fost până acum la grădiniță îi pot înscrie începând de astăzi. În ultimele săptămâni s-a făcut reînscrierea celor care au mai frecventat cursurile unităților preșcolare. Aflat în primul său turneu în străinătate, președintele Statelor Unite ajunge astăzi la Tel Aviv pentru o vizită fulger în Israel și Cisjordania. În discuțiile programate în această seară cu premierul Benjamin Netanyahu și mâine dimineață cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, Donald Trump va căuta soluții pentru deblocarea negocierilor de pace în regiune. Unii comentatori israelieni au criticat graba vizitei prezidențiale, care o face să pară mai degrabă una ocazională. Anterior, Donald Trump s-a aflat în Arabia Saudită, unde a semnat contracte comerciale în valoare de peste 380 de miliarde de dolari în diferite domenii, precum apărarea, petrolul sau transporturile aeriene. Mâine, liderul de la Casa Albă ajunge în Italia, unde se va întâlni cu Papa Francisc. Joi, la Bruxelles, începe summitul NATO, iar săptămâna se încheie cu reuniunea G7 din Italia. Continuă protestele în Venezuela. Oamenii au protestat față de guvern și față de președintele Nicolás Maduro. În weekend la Caracas, sute de mii de oameni au fost din nou în stradă. Manifestațiile au degenerat în violențe. Radu Tudor. Acțiunile de stradă, care se desfășoară de aproape două luni, sunt cele mai mari proteste cu care se confruntă președintele Nicolás Maduro, considerat vinovat de lipsa alimentelor și a medicamentelor, de inflația galopantă și încălcarea drepturilor omului. De cealaltă parte, guvernul acuză opoziția că încearcă o lovitură de stat. Liderul acestora, din urmă, Enrique Capriles, are interdicție să participe la viața politică timp de 15 ani, iar acum i-a fost confiscat pașaportul. Actualele proteste au început după arestarea mai multor lideri ai opoziției și s-au agravat după ce Curtea Supremă a dizolvat adunarea națională dominată de parlamentari ai opoziției. Știrile Europa FM la final. Averse și descărcări electrice astăzi locale în regiunile sud-estice, dar și în zonele montane și submontane. Cu totul izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla mai tare în regiunile estice și la munte. Maximele vor fi de la 17-19 grade pe litoral și vor ajunge la 27-28 de grade în Oltenia. În capitală, nori, mai ales în prima parte a zilei, când trecător vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice, maxima se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Știrile Europa FM cu Ioana Brustur Capitanu, mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep a pierdut finala turneului de la Roma și din cauza unei accidentări. Glezna a durut-o încă din primul set, pe care l-a câștigat cu 6-4, dar a fost egalată 7-5, iar în decisiv a cedat fără drept de apel 6-1 în fața Elinei Svitolina. Simona Halep a explicat după meci că nu mai putea să alerge, dar simte că nu este ceva foarte grav și speră să se refacă săptămâna aceasta pentru a putea participa la Roland Garros. Alexander Zverev l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului masculin de la Roma. Tânărul german în vârstă de 20 de ani s-a impus cu 6-4-6-3 după doar o oră și 22 de minute și a cucerit cel mai important trofeu din carieră. Zverev mai are în palmares 3 turnee câștigate. Djokovic a anunțat după meci că la Roland Garros va fi pregătit de fostul mare tenismen Andre Agassi, cu care ar putea începe apoi o colaborare. Juventus Torino a cucerit pentru a 6-a oară consecutiv titlul în Italia și a stabilit astfel un nou record în Il Calcio. În penultima etapă, echipa pregătită de Massimiliano Allegri a învins-o cu 3-0 pe Crotone și are 4 puncte avans față de următoarea clasată, AS Roma. Juventus a câștigat săptămâna trecută și Cupa Italiei, iar pe 3 iunie va juca finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, care a triumfat aseară în Spania în ultima etapă din Primera División. Cristiano Ronaldo și compania aveau nevoie de o remiză în deplasare la Malaga, unde s-au impus însă cu 2-0, după ce portughezul a deschis scorul încă din minutul 2. Între timp, FC Barcelona a învins-o cu 4-2 pe Eibar, după ce în minutul 63 era condusă cu 2-0 pe Camp Nou. Real Madrid nu mai câștigase campionatul din 2012. Dar îl las pe George Zafiu să vă dea vestea cu adevărat importantă. N-a vrut, mă, să înceapă. N-a vrut să înceapă cu știrea asta, deși era cu ea și început. Rapid București a promovat matematic în Liga a 4. Yay! Matematic? Cum adică matematic? Păi, adică sunt niște meciuri de jucat, dar nu mai au ce să ne facă. Gata. Ah, okay, adică dacă dă eseu... Da, decât știi poate ce? La TAS, dacă ne face cineva vreo reclamație. Nu acolo, credeam că ați... acolo am retrogradat... Credeam că ați promovat la gol averaj sau ceva de genul ăsta. Nu, dar nu, nu. S-a terminat, că ați fost gata. Foarte buni, de fapt. S-a terminat, gata. Mamă, ce tare. Apropo de TAS, să nu uităm. Stai puțin, seara... și la anul tot așa, la matineu? Da. A, până în Liga întâi. Mai sunt câțiva pași până spre minim, seară. Minim 3 ani. De seară, să nu uităm, vine Gică Hagi aici. Așa este. E invitatul lui Ovidiu Ianițu, aia de la ora 21 la Tribuna Zero. Apropo de TAS, că tot da. Vorbim de TAS, să vedem ce părere are Hagi, cum trăiește zilele astea de tensiune. Îți dai seama cum e, a câștigat titlul și stă să vadă ce răspuns vine de la Lozan. Pe Gica Hagi. Da. Pe aceeași frecvență cu tine. Veselie maximă, așa cum ar trebui să fie fiecare dimineață până la urmă, nu doar cea de luni, cea în ziua în care ne întoarcem la serviciu, sătui de atâta weekend, de atâta stat, de atâta ieșit în parc și așa mai departe. Ești veselă? Stați că am eu un duș rece. Începe săptămâna. Am eu un duș rece aici. Că ce? Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din România, care gestionează această problemă și face statistici, a anunțat noua situație a epidemiei de rujeolă din țara noastră. La sfârșitul săptămânii trecute erau înregistrate 6.000, deci 6.124 de cazuri. O săptămână înainte fuseseră 5.728, deci un plus de 396. Practic, hai să zicem, a crescut cu 400 de cazuri într-o săptămână. Asta este situația epidemiei de rujeolă în România. Ceva dramatic, vă spun, este dramatic, sunt și